การเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าเป็นการเข้าหาที่พึ่งอันใหม่เปลี่ยนที่พึ่งอันใหม่จากที่พึ่งอันเก่ามาสู่ที่พึ่งอันใหม่ที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นที่พึ่งดีกว่าที่พึ่งอันเก่าเพราะที่พึ่งอันเก่านี้มันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเป็นที่พึ่งชั่วคราวส่วนที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขกับเราต่างจากที่พึ่งอันเก่าที่ให้ความทุกข์กับเราที่พึ่งอันเก่าไม่ใช่เป็นของเราแต่ที่พึ่งอันใหม่นี้เป็นของเราจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่ดีกว่าที่เรามีกันอยู่คือที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ค้นพบได้มาครอบครองเป็นสมบัติถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนมาให้เราปฏิบัติเราก็ต้องพึ่งที่พึ่งอันเก่าที่พึ่งอันเก่าของเราก็คือร่างกายของเราและสิ่งที่ร่างกายของเราจะแสวงหามาได้เช่นลาภยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งชั่วคราวไม่ถาวรไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราไปตลอดเป็นของเราชั่วคราวแล้วก็ต้องจากเราไปหรือไม่ฉะนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเวลาที่ต้องจากกันก็เป็นเวลาที่มีแต่ความทุกข์ไม่ได้เป็นความสุขแต่ที่พึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบและได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้เป็นที่พึ่งที่ถาวรเป็นที่พึ่งที่ให้ความสุขเราเสมอเป็นที่พึ่งที่เป็นของเราตลอดเวลาจะไม่มีวันที่จะพลัดพรากจากเราไปได้การเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อมาสร้างที่พึ่งที่ถาวรที่ให้ความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดนั่นเองถ้าเรามีที่พึ่งที่ถาวรนี้แล้วเราก็จะอยู่ไปอย่างมีความสุขไปตลอดจะไม่มีความทุกข์เหมือนกับที่พวกเรามีกันอยู่ในตอนนี้เพราะตอนนี้พวกเรากำลังพึ่งที่พึ่งที่ไม่ถาวรนั่นเองเวลาที่เขาต้องจากเราไปก็เป็นเวลาที่เราต้องทุกข์ทรมานใจดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะเปลี่ยนที่พึ่งกันอย่าพึ่งที่พึ่งที่มันต้องทำให้เราทุกข์ในภายหลังให้มาพึ่งที่พึ่งที่จะให้ความสุขเราตลอดเวลาตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึงอนาคตที่ไม่มีวันสิ้นสุดที่พึ่งนี้คือความสงบของใจนี่เองความสงบของใจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ทรง ค้นพบและได้ทรงรักษาไว้ให้อยู่คู่กับพระทัยของพระองค์ไปตลอดจะเป็นที่พึ่งที่พวกเราจะสามารถได้มาครอบครองเป็นสมบัติของพวกเราถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดอย่างไม่ท้อถอยสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้ที่พึ่งที่ถาวรนี้เป็นสมบัติคู่กับใจของเราไปตลอดดังนั้นเราจึงต้องพยายามขวนขวายพยายามค้นหาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ที่พึ่งอันประเสริฐเลิศโลกนี้ถ้าเราไม่หมั่นศึกษาไม่หมั่นปฏิบัติเราจะไม่ได้ที่พึ่งอันเลิศอันประเสริฐนี้เพราะเวลาที่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไปพึ่งที่พึ่งที่ไม่ถาวรที่พึ่งที่จะให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เขาจะต้องจากเราไปหรือเวลาที่เราต้องจากเขาไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเป็นมงคลอย่างยิ่งการได้ฟังเทศฟังธรรมเพราะจะทำให้เราได้รู้จักวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงนี้และเราจะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าหน้าที่ที่แท้จริงของพวกเราก็คือการมาสร้างที่พึ่งที่แท้จริงนี้นั่นเองถ้าเราไม่ศึกษาเราก็จะลืมและเราก็จะถูกความหลงที่มีอยู่ในใจของเราหลอกให้เราไปพึ่งในสิ่งที่พึ่งไม่ได้อย่างถาวรพึ่งได้ชั่วคราวแล้วพอเวลาที่จะต้องพัดพรากจากกันก็เป็นเวลาที่จะต้องทุกข์ทรมานใจการฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาฟังกันอย่างสม่ำเสมอนี้เป็นการเหมือนกับเติมน้ำให้กับต้นไม้รดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นไม้ก็คือใจของเราที่จะได้พบกับความสงบร่มเย็นตามลำดับต้นไม้นี้ถ้าเราหมั่นรดน้ำอยู่เรื่อยๆใส่ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับแล้วในที่สุดก็จะออกดอกออกผลขึ้นมาใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นใจของพวกเราก็เป็นเหมือนต้นไม้ถ้าได้รับการดูแลรักษาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมใจของพวกเราก็จะเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับและจะออกดอกออกผลดอกผลที่ใจของพวกเราจะออกมาก็คือมรรคผลนิพพานนี้เองที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความสงบกับใจเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเราจึงต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วเมื่อเราฟังแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราไม่ปฏิบัติผ ผลก็จะไม่เกิดเหมือนกับเราปลูกต้นไม้แล้วเราไม่รักษาดูแลไม่รดน้ำพรวนดินไม่ใส่ปุ๋ยปล่อยปละละเลยต้นไม้ก็อาจจะตายไปหรือไม่เจริญเติบโตขึ้นมาไม่ออกดอกออกผลตามที่เราต้องการแต่ถ้าเรามันปฏิบัติฟังแล้วเรานำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติจากน้อยขึ้นไปหามากเพราะการกระทำอะไรก็ตามต้องเริ่มจากน้อยไปหามากเพราะความรู้ความสามารถของเรานี้ต้องใช้เวลาพัฒนาขึ้นไปใช้การฝึกฝนอบรมเป็นการสร้างความสามารถในการปฏิบัติสิ่งต่างๆให้มีมากขึ้นไปตามลำดับไม่ใช่ว่าพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเลยการที่เราได้ยินได้ฟังว่ามีคนเวลาได้ฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สามารถบรรลุพระนิพพานได้เลยอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษเพราะบุคคลนั้นเขาได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วในอดีตชาติพอเขาได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเขาก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยเขาเป็นเหมือนกับบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วบัวที่รอแสงสว่างของพระอาทิตย์ก็จะทำให้บัวนั้นบานออกมาใจของผู้ที่มีคุณธรรมต่างๆเช่นมีศีลมีสมาธิแล้วนี้ก็เพียงแต่รอรับแสงสว่างแห่งธรรมที่เรียกว่าปัญญานี้พอได้รับฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการถ่ายทอดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยถ้าเราฟังแล้วเรายังไม่ได้บรรลุธรรมก็แสดงว่าใจของเรานั้นยังไม่ได้โผล่เหนือน้ำขึ้นมาอาจจะอยู่กลางน้ำหรืออาจจะอยู่ปริมน้ำรอวันเวลาที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องถ้าเรายังไม่มีศีลเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ก่อนรักษาศีล5ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปรักษาศีล8หรือรักษาศีล10รักษาศีล227ศีล8ศีล10ศีล227นี้ก็ถือว่าเป็นศีลที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกันพร้อมที่จะสนับสนุนให้ก้าวขึ้นสู่การภาวนาคือสมถภาวนาได้คือการทำใจให้สงบเป็นสมาธิถ้าเรามีศีลแล้วเรามีสมาธิแล้วเวลาเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือนำธรรมของพระพุทธเจ้ามาพินิจพิจารณาเราก็จะสามารถบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ดังนั้นพวกเราจึงเป็นบุคคลที่อาจจะมีบารมีหรือมีความรู้ความสามารถที่ไม่เท่าเทียมกันเหมือนกับบัวที่มีอยู่หลายระดับด้วยกันอย่างที่เราเคยได้ยินมาว่ามีบัวสี่ประเภทด้วยกันเรียกว่าบัวสี่เหล่าบัวที่อยู่เหนือน้ำก็เป็นพวกที่มีศีลมีสมาธิรอเพียงแต่เอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจใจก็จะบรรลุ มรรคผลนิพพานขึ้นมาทันทีส่วนบัวชนิดที่สองเป็นบัวที่อยู่ปริ่มน้ำคือยังไม่พ้นเหนือน้ำขึ้นมาแต่ใกล้รอเวลาเพียงวันสองวันก็จะโผล่เหนือน้ำขึ้นมาบัวพวกนี้ก็เหมือนกับบุคคลที่มีศีลแต่ยังไม่มีสมาธิยังกำลังเจริญสติพยายามควบคุมความคิดปรุงแต่งไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้คิดไปตามความโลภตามความโกรธตามความหลงตามความอยากต่างๆพอใจได้รับการควบคุมด้วยสติอยู่เรื่อยๆไม่นานก็จะสงบเป็นสมาธิก็จะเลื่อนขยับขึ้นไปจากบัวเหล่าที่สองเป็นบัวเหล่าที่หนึ่งก็คือบัวเหนือน้ำได้ส่วนอีกพวกหนึ่งนี้เป็นพวกที่ยังไม่ได้รักษาศีลยังไม่มีสมาธิอาจจะเป็นพวกที่ชอบทำบุญทำทานแต่ยังไม่สามารถรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ไม่ว่าจะเป็นศีลห้าหรือเป็นศีลแปดพวกนี้ก็ต้องพยายามทำบุญทำทานไปบ่อยๆแล้วก็พยายามหัดรักษาศีลในเบื้องต้นก็อาจจะรักษาในวันพระก่อนรักษาศีลในวันพระต่อมาถ้ารักษาได้ก็อาจจะเพิ่มวันจากวันพระเป็นวันก่อนวันพระวันหลังวันพระแล้วพอรักษาได้ก็พยายามรักษาให้ครบให้ได้ทั้งเจ็ดวันรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วพอรักษาศีลห้าได้เจ็ดวันทีนี้ก็มารักษาศีลแปดในวันพระแล้วก็เพิ่มการรักษาศีลแปดจากวันพระเป็นวันก่อนและวันหลังวันพระรวมกันเป็นสามวันแล้วก็พยายามรักษาไปเรื่อยๆจนสามารถรักษาได้ทุกวันถ้าพอรักษาศีลแปดได้ก็จะสามารถที่จะไปปลีกวิเวกไปอยู่ในสถานที่สงบห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆที่คอยดึงใจให้ไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติเพื่อควบคุมใจให้เข้าสู่ความสงบพอรักษาศีลแปดได้ก็จะปลีกวิเวกได้ไปทำใจให้สงบได้ใจก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับเหมือนกับบัวที่ค่อยเจริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับจนโผล่ขึ้นเหนือน้ำได้และพอได้รับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะบานออกมาได้ส่วนบัวชนิดที่สี่นี้เป็นบัวที่ยังอยู่ก้นสระอยู่อยู่กับโคนกับตมอยู่บัวเหล่านี้เป็นบัวที่จะไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้เพราะว่าจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปหมดนี่ก็เป็นพวกที่ไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาไม่สนใจที่จะเข้าวัดเพื่อศึกษาและปฏิบัติทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้บำเพ็ญให้ปฏิบัติพวกนี้ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะไม่มีวันที่จะได้พบกับที่พึ่งที่แท้จริงที่ให้ความสุขกับตนได้ไปตลอดจะต้องอยู่กับที่พึ่งชั่วคราวที่พึ่งที่ไม่ใช่เป็นของตนเองที่พึ่งที่จะต้องให้ความทุกข์เวลาที่ต้องเกิดการพัดพรากจากกันนี่ก็คือลักษณะของบุคคลสี่ประเภทที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแยกแยะในครั้งที่ตรัสรู้ใหม่ๆตอนที่ตรัสรู้ขึ้นมาใหม่ๆนั้น ทรงไม่มีพระทัยที่อยากจะสั่งสอนเพราะทรงคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากสำหรับสัตว์โลกทั่วไปที่จะสามารถน้อมนำเอาไปปฏิบัติได้เพราะทรงเห็นว่าสัตว์โลกทั่วไปนี้จะมุ่งไปหาที่พึ่งที่ชั่วคราวกันจะมุ่งไปที่ลาภยศสรรเสริญจะมุ่งไปที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถ้าจะสอนให้ละที่พึ่งเหล่านี้แล้วมาสร้างที่พึ่งอันใหม่ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากจึงไม่มีความยินดีไม่มีฉันทะที่อยากจะนำเผยแผ่ความรู้ที่พระองค์ได้ทรงค้นพบคือความสงบของใจที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกแต่เนื่องจากทรงมีพระเมตตากรุณามีความปรารถนาดีอยากจะให้ผู้อื่นที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์นั้นได้หลุดพ้นจึงได้ใช้เวลาพิจารณาดูก็ทรงเห็นว่ายังมีบุคคลที่พอที่จะสามารถอบรมสั่งสอนให้เขาได้ปฏิบัติได้สร้างความสงบที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงที่พึ่งที่แท้จริงที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาได้จึงทรงจำแนกเห็นสัตว์โลกนี้เป็นบัวสี่เหล่าเป็นบุคคลสี่ประเภทประเภทที่พร้อมที่จะรับคำสอนที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วก็มีประเภทที่จะต้องใช้เวลาปฏิบัติใช้เวลาศึกษาไปก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นมาและบรรลุธรรมได้ต่อไปและพวกที่สามพวกที่กำลังเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาของการปฏิบัติถ้ามันสอนเขาอยู่เรื่อยๆต่อไปเขาก็จะสามารถเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมได้ส่วนพวกที่สี่เป็นพวกที่มืดบอดพวกที่ไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระองค์พระองค์ก็จะต้องไม่ให้ความสำคัญไม่ให้เสียเวลาไปสั่งสอนกับบุคคลเหล่านี้เพราะเหมือนสอนคนหูหนวกตาบอดสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการแสดงธรรมนี้จึงต้องมีผู้ที่สนใจถึงจะทรงแสดงต้องมีผู้ขออาราธนาให้โปรดแสดงธรรมไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปเรียกคนนั้นคนนี้มาแล้วบอกมาฟังธรรมกับเราเถิดเราจะสอนเธอการที่จะสอนใครนี้ต้องดูว่าคนที่เราจะสอนนี้เขาสนใจหรือไม่เขาต้องการจะฟังหรือไม่เขาอยากจะรู้หรือไม่ถ้าเขาไม่สนใจไม่อยากจะฟังก็อย่าไปเสียเวลาก็เหมือนกับพูดกับคนหูหนวกพูดไปเขาก็ไม่ได้ยินเพราะใจของเขาไม่ได้หงายขึ้นมารับเสียงธรรมที่เราจะบอกเขาใจเขาคว่ำลงไปเหมือนกับแก้วน้ำที่คว่ำอยู่เวลาเราจะเทน้ำใส่แก้วเราต้องหงายแก้วน้ำขึ้นมาก่อนเราถึงจะสามารถเทน้ำลงไปในแก้วได้ถ้าแก้วน้ำความอยู่แล้วเทน้ำไปเทไปเท่าไหร่ก็จะไม่มีน้ำติดอยู่ในแก้วแม้แต่หยดเดียวอันนี้ก็เหมือนกันการที่พระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนใครนี้พระองค์จะต้องดูจิตใจของผู้ที่ทรงสั่งสอน ว่าอยู่ในสภาพใดอยู่ในระดับคว่ำแก้วอยู่หรือหงายแก้วระดับหงายแก้วก็มีอยู่หลายระดับระดับแก้วที่ยังไม่มีน้ำเลยแม้แต่หยดเดียวหรือระดับที่มีน้ำอยู่บ้างแล้วก็ทรงสอนทำให้เหมาะสมแก่ผู้ฟังผู้ที่ยังไม่เคยรู้เรื่องการปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติเลยก็ทรงสอนเรื่องทำทานไปก่อนให้หัดทำทานให้เสียสละแบ่งปันให้ละที่พึ่งทางเงินทองไปเสียเพราะว่าเป็นที่พึ่งชั่วคราวให้มาสร้างที่พึ่งสาวรถาวรด้วยการทำทานการทำทานก็จะช่วยทำให้ใจสงบระงับได้ในระดับหนึ่งทำให้ใจมีความสุขได้ระดับหนึ่งทำให้ใจมีความเมตตากรุณาขึ้นมาที่พร้อมที่จะสามารถทำให้สามารถรักษาศีลห้าได้เพราะผู้ที่ทำทานถ้าทำด้วยความเมตตากรุณาก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าทำทานจนเป็นนิสัยอย่างนี้แล้วก็จะระมัดระวังเวลาจะทำอะไรจะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นก็จะสามารถรักษาศีลได้อย่างง่ายดายเพราะการรักษาศีลก็คือการละเว้นการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนที่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆเป็นการกระทำที่จะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นพอมีจิตที่เมตตากรุณามีความปรารถนาดีอยากจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็จะหลีกเลี่ยงการกระทำเหล่านี้ก็จะทำให้สามารถรักษาศีลห้าขึ้นมาได้แล้วพอรักษาศีลห้าได้ก็จะเห็นผลที่เกิดจากการรักษาศีลว่าทำให้ใจมีความมั่นคงมีความสบายใจไม่วิตกกังวลวุ่นวายเดือดร้อนไปกับการกระทำบาปต่างๆเพราะเวลาทำบาปเวลาทำผิดศีลนี้ใจจะมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวกลัวที่จะต้องรับผลบาปที่ตนเองได้ทำเอาไว้นั่นเองแต่เวลาที่ไม่ได้ทำบาปเวลาที่ได้รักษาศีลก็จะทำให้รู้สึกสบายใจไม่มีความวิตกกังวลว่าจะต้องไปรับใช้ผลบาปผลกรรมแต่อย่างใดเมื่อเห็นคุณค่าของการรักษาศีลเห็นคุณค่าของความสงบของใจว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งก็อยากจะได้ความสุขของใจเพิ่มมากขึ้นก็จะเริ่มสนใจกับการระงับการกระทำต่างๆที่ทำให้ใจวุ่นวายทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจไม่มีเวลามาทำใจให้สงบก็อยากจะปฏิบัติเนกขัมมะก็คืออยากจะออกการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเห็นว่าการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันค่อนข้างที่จะวุ่นวายไม่ได้มีความสงบเหมือนกับการไม่ต้องหาไม่เหมือนกับการที่อยู่เฉยๆแล้วใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบพอเวลาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็ต้องมีการเตรียมการต่างๆต้องหาทรัพย์หาเงินหาทองต้องหาเสื้อผ้าสวมใส่เพราะเวลาจะออกไปข้างนอกไปหาความสุขก็ต้องมีการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเผ้าทำผมวุ่นวายกันพอสมควรเพื่อที่จะไปหาความสุขจากการได้เสพได้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ ซึ่งก็เป็นความสุขชั่วประเดียวประดาวความสุขที่ได้จากขณะที่ได้เสพได้สัมผัสพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็จางหายไปหมดแล้วก็มีแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเข้ามาแทนที่ทำให้ต้องอยากออกไปหาความสุขอีกก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาเสื้อผ้าหาการเครื่องสำอางหาอะไรต่างๆเพื่อมาแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเพื่อที่จะได้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอต้องออกไปหาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเวลาใดเกิดมีการไม่สามารถไปได้เช่นไม่สบายหรือขาดเงินขาดทองหรือไม่มีที่จะไปไม่รู้จะไปไหนไปมาทุกที่แล้วไปแล้วก็เบื่อไปบ่อยๆเข้าก็ซ้ำซากก็เกิดความหงุดหงิดรำคาญใจอยู่บ้านก็อยู่ไม่มีความสุขพอเห็นโทษของการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็อยากจะลองหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ต้องใช้เงินใช้ทองดูก็จะสนใจที่จะรักษาศีล8ไปอยู่วัดไปปฏิบัติเนกขัมมะในวันพระหรือวันที่หยุดจากภารกิจการงานสมัยก่อนวันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนไม่ต้องทำงานทำการกันเป็นวันที่มีเวลาว่างที่จะเข้าไปวัดเพื่อไปรักษาศีล8เพื่อไปเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนากันได้ในสมัยนี้เนื่องจากการเวลาเปลี่ยนไปวันหยุดของพุทธศาสนิกชนนี้ไม่ได้ตรงกับวันพระเหมือนในอดีตเสียแล้วก็ต้องใช้วันหยุดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นวันพระแทนเช่นสมัยนี้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์กันก็ให้ไปวัดวันเสาร์วันอาทิตย์กันหรือวันไหนที่มีวันหยุดหลายๆวันเช่นหยุดทีละ3 วันบ้าง5 วันบ้างถ้าต้องการพบกับความสุขที่แท้จริงพบกับที่พึ่งที่ถาวรก็ต้องใช้เวลาของวันหยุดเหล่านี้เข้าไปศึกษาไปปฏิบัติรักษาศีล8ไปเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้นำเอามาทำให้ใจได้บรรลุทำขั้นต่างๆได้ก็ทำไปถ้าทำอย่างนี้ก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลำดับขณะนี้เราอยู่ขั้นไหนเราก็พยายามขยับก้าวขึ้นสู่ขั้นสูงกว่านี้ถ้าเรายังอยู่ในขั้นผิดทำทานอย่างเดียวยังไม่ได้รักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นศีล5หรือศีล8ก็ควรที่จะขยับขึ้นไปทำทานถ้ายังน้อยอยู่ก็ทำให้มันมากขึ้นเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาทำบุญทำทานกันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราจะพบว่าเราจะได้ความสุขมากกว่าการใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการเอาเงินมาทำบุญทำทานนี้กลับจะให้ความสุขกับเรามากกว่าเราก็จะชะลอเลิกหยุดการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ก็จะทำให้เรารักษาศีล5ศีล8ได้ทำให้เราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมแล้วเราตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงๆจังๆตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับคอยควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งไปในเรื่องราวต่างๆด้วยการใช้สติจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้จะเป็นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปก็ได้ในขณะที่กำลังทำภารกิจการงานต่างๆในขณะที่ร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกับการบริกรรมพุทโธแล้วพอเวลานั่งเฉยๆก็ใช้การดูลมหายใจเข้าออกแทนการดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้ามีการเฝ้าดูอยู่อย่างต่อเนื่องใจไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลานั่งสมาธิเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือจะใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าไม่มีการเจริญสติก่อนที่จะมานั่งเวลาทำอะไรก็ปล่อยให้ใจลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่มีบริกรรมพุทโธพุทโธคอยกำกับเอาไว้ใจก็จะลอยไปเรื่อยๆจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปควบคู่กับการกระทำอะไรต่างๆเดินไปก็อาจจะคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทำงานก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ขับรถไปก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติควบคุมใจพอเวลาจะมานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจก็จะไม่สงบเพราะมันไม่อยู่กับที่นั่นเองมันลอยไปลอยมามันไม่ตั้งมั่นคำว่าสมาธิก็แปลว่าการตั้งมั่นของใจใจจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติคอยกำกับดูแลคอยควบคุมบังคับไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ควบคุมบังคับให้ใจอยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรืออยู่กับการกระทำของร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ให้เฝ้าดูอยู่ในอิริยาบถนั้นไม่ให้ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอมีเวลาว่างไม่ต้องทำภารกิจการงานต่างๆก็มานั่งขัดสมาธิหรือนั่งบนเก้าอี้ห้อยเท้าแล้วแต่ความถนัดถ้ายังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเก้าอี้ไปก่อนแล้วก็ใช้การบริกรรมพุทโธกำกับใจไปถ้าเหนื่อยไม่อยากจะบริกรรมอยากจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ใช้แทนกันได้บางท่านก็ใช้สองอย่างควบคู่กันไปอันนี้ก็แล้วแต่จริตนิสัยถ้าทำแล้วได้ผลก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันยุ่งยากมันสับสนก็สู้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาพุทโธไปอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องดูลมไม่ต้องใช้ลมหรือจะดูลมก็ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ขอให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอยู่กับลมอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้เวลาเข้าสู่ความสงบใจก็เหมือนกับตกหลุมตกบ่อวูบลงไปแล้วก็นิ่งสงบอยู่กับความสบายอยู่กับอุเบกขาอยู่แต่สักแต่ว่ารู้อยู่กับความว่างไม่มีอะไรให้รับรู้อันนี้เป็นสมาธิที่ถูกต้องถ้าไปอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอสงบแล้วไปเห็นนู่นเห็นนี่ไปมีอะไรมาให้ปรากฏให้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเสียงหรือกลิ่นหรือรสหรือมีความรู้ความสามารถพิเศษอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปให้ความสนใจควรที่จะดึงใจให้กลับเข้ามาให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้อย่าไปตามรู้กับเรื่องราวต่างๆอย่าไปให้ความสนใจถ้าต้องใช้พุทโธดึงกลับมาก็ใช้พุทโธดึงถ้าดูลมได้ใช้กลับไปอยู่ที่ลมก่อนก็ได้อย่าไปรับรู้กับเรื่องราวต่างๆหรือกลับมาอยู่กับตัวรู้ผู้รู้ได้ก็ให้อยู่กับสักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้แล้วเดี๋ยวเรื่องราวเหล่านั้นมันก็จะหายไปแล้วใจก็จะว่างเย็นสงบสบายสาเหตุที่ต้องการให้อยู่กับความว่างความสงบเพราะความว่างความสงบนี้มีอุเบกขาจะทำให้ใจนี้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแต่เป็นการมีอยู่ชั่วคราวในขณะที่มีอยู่ในสมาธิเท่านั้นความโลภความโกรธความหลงความอยากยังไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยอำนาจของสมาธิหรือสติเพียงแ ถูกจับมัดเอาไว้ไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านไม่ให้มาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนเท่านั้นเองแต่พอหลังจากที่จิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วก็เริ่มคิดปรุงแต่งเริ่มมารับรู้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะเกิดกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาได้ถ้าอยากจะกำจัดกิเลสตัณหาก็ต้องใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญากิเลสตัณหาก็จะไม่ตายและจะมาสร้างปัญหาให้กับใจต่อไปได้อยู่เรื่อยๆและถ้าออกจากสมาธิที่สงบที่ว่างที่มีอุเบกขาจะมีกำลังที่จะใช้ปัญญาต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้หรือถ้าเวลาออกมาแล้วยังไม่มีกิเลสตัณหาก็สามารถใช้ปัญญาให้พิจารณาถึงความทุกข์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตได้เช่นพิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาถึงการพัดพรากจากกันว่าจะต้องเป็นความทุกข์ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนถ้าพิจารณาแล้วเพื่อที่จะได้สอนใจให้ยอมรับกับความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่อยากให้ไม่ให้เกิดขึ้นมาไม่ได้เวลาเกิดก็ต้องยอมรับมันเพราะถ้าไม่ยอมรับมันถ้าอยากให้มันไม่เกิดหรืออยากให้มันหายไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากความแก่เกิดจากความเจ็บเกิดจากความตายเกิดจากการพัดพรากจากกันแต่เกิดจากความอยากเกิดจากตัณหาความอยากที่ไม่ต้องการให้มันแก่ไม่ต้องการให้มันเจ็บไม่ต้องการให้มันตายนี้ต่างหากแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็ต้องเห็นว่าก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายของทุกคนนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันเสื่อมจะต้องมีการพัดพรากจากกันไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความจริงเหล่านี้ไปได้เมื่อเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นไม่ได้และการมีความอยากก็ไม่ได้ไปทำให้สิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามความอยากได้นอกจากเป็นการสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับตนโดยใช่เหตุพอเห็นด้วยปัญญาก็จะทำใจเป็นอุเบกขาวางเฉยได้หยุดตัณหาความอยากต่างๆได้พอหยุดตัณหาความอยากได้ความทุกข์ทรมานใจก็จะหายไปก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการพัดพรากจากบุคคลต่างๆจากสิ่งต่างๆไปเพราะใจปล่อยวางใจไม่มีความอยากให้เป็นอย่างอื่นอะไรจะเป็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไปการสักแต่ว่ารู้นี้จะทำให้ใจไม่มีความทุกข์ใจถ้าไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเมื่อนั้นแต่ถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุดถ้ายอมรับความจริงอันนี้ได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่ยอมรับก็จะทุกข์เพราะจะเกิดความอยากไม่ให้พัดพรากจากกันอยากให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่ไม่มีอะไรเป็นของเราไปตลอดสัพเพธัมมาอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดไปมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไปจากใจก็คือความสงบที่ได้รับจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปที่ได้รับจากการละตัณหาความอยากในทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเขาจะอยู่ก็ปล่อยเขาอยู่ไปเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเวลาเขาอยู่อยากให้เขาไปก็ทุกข์เวลาเขาจะไปอยากให้เขาไม่ไปก็จะทุกข์เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเวลาเขาไปเขาก็ไปเวลาเขาอยู่เขาก็อยู่นี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้ามีปัญญาคอยสอนใจ ก็จะสามารถควบคุมตัณหาความอยากต่างๆที่จะคอยผลิตความทุกข์ความทรมานใจนั้นไม่ให้เกิดขึ้นมาได้จนไม่เกิดไปตลอดใจก็จะสงบไปตลอดใจก็จะมีความสุขไปตลอดนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกท่านสามารถสร้างความสงบสร้างความสุขของใจและสามารถรักษาความสงบความสุขของใจนี้ให้อยู่ไปได้อย่างถาวรท่านจึงเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีสร้างความสงบให้กับใจยังไม่รู้จักวิธีรักษาความสงบหลังจากที่เราได้แล้วให้อยู่กับเราไปตลอดถ้าเราน้อมนำเอาวิธีการของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะสามารถได้รับความสุขได้รับความสงบของใจขึ้นไปตามลำดับตามขั้นของการปฏิบัติของเราขั้นทานก็ให้ความสงบความสุขกับใจได้ในระดับหนึ่งขั้นศีลก็ได้อีกระดับหนึ่งขั้นสมาธิก็ได้อีกระดับหนึ่งขั้นปัญญาก็จะได้ระดับถาวรระดับที่สูงสุดระดับที่จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยจะต้องใช้ขั้นปัญญาเป็นตัวกำจัดขั้นอื่นนี้จะเป็นความสงบชั่วคราวเวลาที่ทำทานเวลารักษาศีลเวลานั่งสมาธิก็จะได้ความสงบแต่เวลาใดไม่ได้ทำทานไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิความสงบที่ได้ก็จะหายไปจะได้เพียงชั่วคราวชั่วขณะเวลาที่ได้ทำทานได้รักษาศีลได้นั่งสมาธิแต่ได้ขั้นปัญญานี้จะได้ความสงบอย่างถาวรเพราะปัญญานี้จะรักษาความสงบให้อยู่คู่กับใจไปได้ตลอดด้วยการทำลายตัณหาความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่จะมาคอยทำลายความสงบของใจพอตัณหาถูกทำลายไปหมดด้วยกำลังของปัญญาแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำลายความสุขความสงบของใจได้อีกเลยใจก็จะสงบไปตลอดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแม้ขณะนี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่ได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ยังตั้งอยู่ในความสงบเหมือนในสมัยที่ไม่ได้จากโลกนี้ไปใจของพระพุทธเจ้านี้สงบตั้งแต่วันเพ็ญเดือน6และสงบไปในขณะที่มีร่างกายอยู่ถึง45ปีพอหลังจากไม่มีร่างกายแล้วก็ยังสงบต่อไปเหมือนเดิมพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันขณะที่มีร่างกายหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วใจก็สงบและสงบไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตพอหลังจากร่างกายตายไปแล้วความสงบก็ยังสงบต่อไปจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายจะไม่มาเปลี่ยนแปลงความสงบที่มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกเพราะใจนี้ไม่ได้มีไม่ได้พึ่งพาอาศัยร่างกายเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้ใจสงบใจมีธรรมรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลานี่คือเรื่องของการมาเปลี่ยนที่พึ่งที่พึ่งที่ไม่ถาวรที่พึ่งที่ให้ความทุกข์ที่พึ่งที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นที่พึ่งที่ถาวรที่พึ่งที่ให้ความสุขตลอดเวลาที่พึ่งที่จะเป็นของเราตลอดเวลาด้วยการเข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อมาศึกษาและมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นวิธีที่สร้างที่พึ่งที่ได้ทำกันมาในทุกยุคทุกสมัยที่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้แก่สัตว์โลกเป็นที่พึ่งพระพุทธศาสนาทุกๆศาสนาทุกๆยุคทุกๆสมัยนี้จะสอนแบบเดียวกันหมดสอนให้ทำทานให้รักษาศีลให้สมาให้ภาวนาให้เจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อให้ใจมีความสงบเพื่อให้ใจมีความสุขอย่างถาวรเพื่อให้ใจมีที่พึ่งอย่างถาวรเ พราะฉะนั้นไม่ต้องมารอพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะสอนเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็จะสอนแบบเดียวกันให้ทำแบบเดียวกันให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาแบบเดียวกันถ้ามัวจะมาบอกว่าจะรอพระพุทธเจ้าองค์หน้าก่อนแล้วค่อยมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาก็จะเป็นเหมือนกับคนไข้ที่ปฏิเสธหมอที่มีอยู่ในปัจจุบันบอกว่าจะรอให้หมออนาคตมารักษาถ้าไม่รีบรักษาด้วยหมอปัจจุบันที่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้จะมารอหมอที่จะมาในอนาคตก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปอีกเป็นระยะเวลาอันยาวนานเพราะกว่าที่จะมีหมอคนใหม่มารักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราได้ก็เป็นเวลาเป็นกับเป็นกันเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ที่จะมาสั่งสอนพวกเราให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องรอเวลาไปเป็นกับเป็นกันด้วยกันขณะที่รอนี้เราก็ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกครั้งที่เราต้องมาเกิดกันแล้วพอได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปซึ่งอาจจะพบก็ได้ไม่อาจจะพบก็ได้เพราะจังหวะของการมาเกิดนี้มันไม่แน่นอนว่าจะมาเกิดอยู่ในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาเกิดหรือไม่ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันอยู่แล้วที่จะสอนให้เราปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะมาในอนาคตไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเราจะมัวเสียเวลารอไปทำไมให้ทุกข์ไปทำไมปอบไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรตอนนี้มีหมอที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราให้หายได้แล้วทำไมไม่รักษาทำไมบอกว่าจะรอหมอคนใหม่หมอคนใหม่ก็หมอคนนี้ก็เหมือนกันวิธีรักษายารักษาก็วิธีเดียวกันยาก็ละชนิดเดียวกันรักษาแล้วก็หายเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องของก็เรียกกันเล่กลของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อให้เราไม่ให้เข้าสู่กระบวนการของการศึกษาของการปฏิบัติจะหลอกเราว่าให้เรารอไปรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปดีกว่าจะได้ฟังธรรมอย่างสดสดร้อนๆธรรมในปัจจุบันนี้เป็นธรรมแบบเหมือนกับไม่สดสดร้อนๆซะแล้วเพราะไม่ได้ฟังจากปากพระพุทธเจ้าโดยตรงแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงบอกแล้วว่าธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้เห็นเราก็คือผู้เห็นธรรมธรรมกับพระพุทธเจ้านี้เป็นองค์เดียวกันเป็นองค์ทดแทนกันได้ถึงแม้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้มาเป็นคนแสดงธรรมเองแต่ถ้าเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้แสดงไว้ในอดีตผู้อื่นนำมาแสดงแทนพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมอันเดียวกันที่จะสามารถทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันดังนั้นอย่าไปหลงเล่กลของกิเลสตัณหาที่จะบอกให้เราคอยผัดเวลาไปเรื่อยๆตอนนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่ต้องพึ่งทำขอพึ่งที่พึ่งชั่วคราวนี้ไปก่อนแต่พอเวลาแก่แล้วมันจะไม่ทันการเรี่ยวแรงก็จะไม่มีอันนี้กำลังมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชามีความสามารถที่จะสร้างที่พึ่งอันใดอันใหม่ได้ถ้าไม่ทำเสียมัวแต่จะรอให้เวลาผ่านไปก่อนให้ใกล้ตายก่อนแล้วค่อยมาสร้างอาจจะไม่มีเวลาใกล้ตายก็ได้เพราะอาจจะตายแบบปัจจุบันทันด่วนก็ได้หรืออาจจะตายหรือว่าจะตายแบบรวดเร็วเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กี่เดือนก็ตายก็มีหรืออย่าไปรอว่าต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาสั่งสอนก่อนอันนี้เป็นเล่กลของกิเลสตัณหาที่จะหลอกล่อไม่ให้เราเข้าสู่กระบวนการของการกำจัดกิเลสตัณหานั่นเองงั้นขอให้เราดูผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วเช่นครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านไม่คิดเหมือนเราท่านคิดว่าตอนนี้มีโอกาสแล้วรีบตักตวงเสียน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะเวลาที่น้ำหมดหรือเวลาเราไม่มีกำลังจะตักเราจะไม่สามารถที่จะตักน้ำได้มีน้ำไว้ใช้สอยได้ตอนนี้เรามีชีวิต เราสามารถปฏิบัติได้เรามีพระธรรมคำสอนเราสามารถศึกษาได้เรารีบฉวยโอกาสนี้เพราะต่อไปเราอาจจะไม่มีชีวิตที่จะมาปฏิบัติหรือไม่มีพระธรรมคำสอนหลงเหลืออยู่ในโลกให้เรามาสั่งสอนให้กับพวกเราให้เราได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันดังนั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้เรานึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอะไรก็จะเกิดขึ้นได้เสมอดังนั้นเวลานี้มีชีวิตมีเวลามีโอกาสขอให้รีบตักตวงโอกาสนี้เถิดเพราะไม่ใช้เวลามากเลยทำไปไม่กี่ปีก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เมื่อบรรลุได้แล้วทีนี้จะทำไม่ทำก็ไม่เป็นปัญหาแล้วจะแก่จะเจ็บจะตายหรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะเราได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมืออีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างที่พึ่งอันใหม่นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวรที่จะให้ความสุขที่จะเป็นของเราไปตลอดนี้ให้ท่านได้นำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายิโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอความกรุณาถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วจะไม่ตอบคำถามอีกใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ตอนนี้เลยถ้าไม่มีเดี๋ยวจะให้พิธีกรอ่านคำถามผ่านมาทางอินเทอร์เน็ต ขอรบกวนถามท่านพระอาจารย์นะครับคือว่าผมสังเกตเวลาภาวนาเนี่ยบางทีมันจะมีอาการเผลอแต่ถ้าผมพิจารณากายจะไม่เผลอเลยพระจะอยากทราบว่าอันไหนควรปฏิบัติอันไหนดีกว่ากันครับ อันไหนก็ได้ถ้ามันได้ผลถ้ามันไม่ได้ผลทั้งสองอันมันก็ไม่ได้นั้นให้ดูที่ผลถึงแม้ว่าเราอาจจะพิจารณากายได้แต่ใจมันไม่สงบก็ยังไม่ได้ผลอยู่ดี ขอบคุณครับ คำถามจากทางบ้านผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะคำถามจากคุณอาร์ตอมรเรศข้อแรกการปฏิบัติเริ่มแรกเราควรฝึกสติให้สติตั้งจนไม่เผลอก่อนโดยไม่ต้องไปยุ่งเรื่องปัญญาเลยโดยที่บริกรรมพุทโธอย่างเดียวจนกว่าจะเจอผู้รู้แล้วค่อยพิจารณาปัญญาแบบนี้ถูกต้องไหมครับ ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะขั้นต้นก็ควรจะมีสติควบคุมความคิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้ให้จิตรวมเข้าสู่ความสงบให้สักแต่ว่ารู้แต่ในขณะที่สงบอยู่กับผู้รู้นี้ไม่ควรพิจารณายังไม่ใช่เป็นเวลาที่จะพิจารณาปัญญาจะพิจารณาก็ต้องรอถอนออกจากความสงบก่อนถอนออกมาแล้วก็มาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาดึงความคิดที่จะไปคิดเรื่องต่างๆมาคิดในเรื่องที่เป็นปัญญาคิดว่าเป็นอนิจจังคิดว่าเป็นทุกขังคิดว่าเป็นอนัตตา ข้อ2ค่ะจินตมยปัญญาสามารถตัดกิเลสได้ไหมครับแล้วจินตมยปัญญาต่างจากท ภาวนามยปัญญาอย่างไรครับ จินตมยปัญญาก็คือความคิดของจิตที่ยังไม่มีความสงบอย่างเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็คิดกันได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาแต่เวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเราก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความหดหู่ใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสงบมันไม่สงบแสดงว่าจินตามยปัญญานี้มันไม่มีกำลังที่จะหยุดความหดหู่ความไม่สงบได้แต่ถ้าเป็นภาวนามยปัญญาก็คือความคิดที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคือจิตของผู้ที่มีความสงบแล้วมีอุเบกขาแล้วพอมาพิจารณาทางปัญญาพิจารณาความไม่เที่ยงเช่นร่างกายต้องเกิดแก่เจ็บตายแทนที่จะมีความรู้สึกหดหู่หรือไม่สบายใจหวาดกลัวก็จะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้จะรู้สึกเฉยๆปล่อยวางได้ยอมรับกับความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือความแตกต่างระหว่างจินตามยปัญญากับภาวนามยปัญญาจินตานี้คิดได้แต่ดับความทุกข์ไม่ได้ภาวนามยปัญญานี้คิดแล้วดับความทุกข์ได้เวลาเจอความแก่ก็จะไม่ทุกข์เจอความเจ็บก็ไม่ทุกข์เจอความตายก็จะไม่ทุกข ์ข้อ3ค่ะเมื่อผมนั่งภาวนาสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อนั่งเงียบๆคนเดียวจะสับประงกซะส่วนใหญ่และมีความคิดแบบไม่ได้ตั้งใจคิดโผล่มาบ่อยและจับไม่ค่อยได้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ถ้านั่งภาวนาและฟังเทศไปด้วยจะไม่ค่อยหลับครับและได้ผลดีกว่านั่งแบบไม่ฟังเทศเพราะจะไม่ค่อยมีความคิดแบบนั่งเงียบๆโผล่ขึ้นมาข้อนี้ถ้าจะให้สงบผมต้องอาศัยฟังไปนั่งไปผมควรจะทำอย่างไรครับให้นั่งได้สงบโดยไม่ต้องอาศัยการฟังไปด้วยครับ ก็ต้องพยายามหมั่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งเพียงอย่างเดียวควรจะเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต้องคอยควบคุมใจอย่าให้ลอยไปตามเรื่องราวต่างๆตามความคิดต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธและอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่างที่ได้เทศไว้ในวันนี้ต้องฝึกสติต้องเจริญสติให้มากๆก่อนและเวลามานั่งแล้วจะควบคุมความคิดได้ควบคุมความคิดควบคุมใจให้สงบได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมแต่ถ้าเรานั่งเราอยากจะนั่งแล้วเราไม่สามารถทำให้มันสงบได้แต่ถ้ามีการฟังเทศฟังธรรมแล้วช่วยทำให้สงบได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำเลยแต่เป้าหมายสุดท้ายก็คือต้องการที่จะไม่ต้องพึ่งอะไรเลยเป็นที่พึ่งนอกจากสติปัญญาของเราเท่านั้น ข้อ4ค่ะปัญญาของจริงกับปัญญาที่เราคิดว่าเป็นปัญญาแต่ที่จริงคือความฟุ้งซ่านสังเกตยังไงครับเพราะถ้ารู้ว่านี่คือความฟุ้งซ่านผมจะได้หยุดคิดครับ ถ้าเป็นปัญญาจริงมันก็ต้องสงบถ้าเป็นปัญญาปลอมมันก็จะไม่สงบ ข้อ5ค่ะการอ่านหนังสือธรรมะเยอะๆฟังเยอะจะเป็นผลเสียไหมครับตอนปฏิบัติจะทำให้เกิดอาการอยากตามหนังสือและเกิดสัญญาที่เป็นผลเสียไหมครับ มันก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติเองแหละคนที่เขาอ่านแล้วเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไรแล้วเขาปฏิบัติตามที่ควรจะปฏิบัติโดยไม่มีความอยากก็ไม่เสียหายตรงไหนคนบางคนนี่ศึกษาแล้วแต่ไม่ปฏิบัติแต่อยากได้ผลเวลาปฏิบัติก็ไม่ได้ปฏิบัตินั่งแต่มีความอยากอย่างนี้ก็เกิดความเสียหายได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องรู้ว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะต้องไม่มีความอยากให้ได้ผลให้เพ่งไปที่เหตุเพียงอย่างเดียวถ้าเจริญสติก็ต้องอยู่กับสติไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลว่าผลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดเร็วหรือเกิดช้าอันนี้ถ้าไปกังวลนี่ก็เรียกว่าเป็นความอยากแล้วไปปรุงแต่งแล้วใจก็จะไม่สงบถ้าเ ให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเพียงอย่างเดียวจะสงบไม่สงบไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวเวลามันสงบมันโผล่ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วมันจะไม่โผล่ขึ้นมา ข้อ6ค่ะผมมีความคิดความเห็นว่าเราเป็นทุกข์เพราะไม่ยอมรับในสัจธรรมครับอย่างนี้ถูกต้องไหมครับ เราถึงต้องพิจารณาความจริงอยู่เรื่อยๆเพื่อให้จิตยอมรับให้ได้เพราะว่าถ้าเราไม่มีความจริงมาคอยสอนคอยบอกใจใจก็จะถูกความหลงให้ปฏิเสธความจริงไม่อยากจะเจอความจริงเช่นความตายนี้พวกเราไม่มีใครอยากจะคิดถึงมันไม่อยากจะเจอมันแต่บางทีมันก็ต้องเจอเพราะว่ามันเป็นของที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนแต่เวลาเจอก็เจอแบบไม่สบายใจเช่นเวลาคนที่เรารู้จักตายไปอย่างนี้เราก็ต้องไปงานศพเขาเวลาไปนี้ไม่มีใครอยากจะไปกันแต่ก็ต้องไปเพราะสังคมบังคับให้ไปกันอันนี้เป็นเพราะว่าใจเราไม่ยอมรับความจริงกันแต่ถ้าเราหมั่นเจริญคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่ทั้งวันเนี้ยถ้าเราสามารถคิดได้ต่อไปมันจะติดอยู่กับใจแล้วมันจะไม่ปฏิเสธมันจะยอมรับได ้คำถามต่อมาจากคุณนิสราเลิศวิโรจน์กุลการดูจิตแล้วทราบแต่มีกิเลสแล้วไม่สามารถจะบังคับได้เช่นเมื่อเห็นจิตเศร้าหมองโดยไม่รู้สาเหตุจะบังคับไม่ให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ช่วยชี้หนทางในการปฏิบัติต่อไปค่ะ เพราะว่าไม่มีกำลังอุเบกขาไม่มีสมาธินั่นเองฉะนั้นต้องทำใจให้สงบเป็นสมาธิก่อนแล้วค่อยไปดูจิตถ้ามีกำลังแล้วเวลาดูจิตเห็นจิตเศร้าหมองก็จะหยุดเหตุที่ทำให้จิตเศร้าหมองได้ก็คือตัณหาความอยากต่างๆนั่นเอง จากคุณสกุลนิยมทองค่ะต้องมีอุปนิสัยในอดีตชาติมาก่อนเพราะการภาวนาเป็นการเผากิเลสตัณหาถูกต้องไหมคะ คืออดีตชาติของพวกเราแต่ละคนนี้เราก็ได้สะสมอุปนิสัยต่างๆกันมาอุปนิสัยที่ไปในทางธรรมก็เรียกว่าบารมีอุปนิสัยที่ไปในทางกิเลสก็เรียกว่ากรรมนี้ก็ขึ้นอยู่กับอดีตที่มันผ่านมาที่เราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วเรามีอะไรอุปนิสัยแบบใดมามันก็เป็นผลที่เกิดจากอดีตที่เราทำมาแต่สิ่งที่เราขาดหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เราต้องการที่จะกำจัดเราก็ยังสามารถทำได้ในปัจจุบันถ้าเรามีอุปนิสัยไม่ดีเช่นชอบดื่มสุราเล่นการพนันชอบโกหกหลอกลวงชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็พยายามเปลี่ยนได้เลิกได้สร้างอุปนิสัยที่ดีใหม่ขึ้นมาได้ถ้าใจเราลอยไม่มีสติสตังเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ถ้าใจเราไม่มีปัญญาเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่ได้โดยการฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนเพื่อให้เกิดสุตตมยปัญญาคือความปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็เอามาเจริญต่อก็จะกลายเป็นจินตามยปัญญาไปเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นสุตตมยปัญญาแล้วพอเราเอามาพิจารณาอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นจินตามยปัญญาถ้าพิจารณาอยู่เรื่อยๆจิตสงบรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมามันก็จะกลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้ก็จะสามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้อันนี้ก็อย่าไปโทษอดีตอดีตเราโทษไปมันก็ทำอะไรไม่ได้มันผ่านมาแล้วแต่เราควรจะโทษปัจจุบันคือปัจจุบันนี้เป็นตัวที่เราสามารถทำในสิ่งที่เราขาดให้มีได้ทำลายสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดไปได้แต่ถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อดีตก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่อุปนิสัยเดิมที่มีอยู่ก็ยังจะเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่เราเปลี่ยนได้แต่เราต้องมีความอดทนมีความตั้งใจว่าชาตินี้จะมาขอเปลี่ยนอุปนิสัยที่ไม่ดีทั้งหลายให้กลายเป็นอุปนิสัยที่ดีให้เป็นบารมีสิบขึ้นมาอย่างนี้นี่คือความตั้งใจ เราสามารถตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะมีความจริงใจต่อความตั้งใจตั้งใจว่าจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้เมื่อมีสัจจะทำแล้วก็ต้องทำอย่างขยันหมั่นเพียรทำอยู่บ่อยๆทำให้มากๆทำด้วยความอดทนด้วยถ้าไม่มีความอดทนเดี๋ยวพอมันยากมันลำบากมันทุกข์ก็จะไม่อยากทำขึ้นมาฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนอุปนิสัยต่างๆที่ไม่ดีได้ด้วยอาศัยความตั้งใจด้วยอาศัยความจริงใจอาศัยความเพียรและอาศัยความอดทนขันตินี่คือบารมี4ประการที่จะสามารถพลิกจิตของเราให้กลายเป็นจิตที่เลิศจิตที่วิเศษได้ คำถามต่อไปจากคุณดีๆวงค่ะเวลานั่งสมาธิพอเราบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วไม่คิดอะไรเลยอีกสักแป๊บรู้สึกเหมือนวูบวูบแล้วก็ตื่นอีกแล้วก็บริกรรมอีกก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปไม่ก้าวหน้าสักทีจะแก้ไขอย่างไรคะ เวลามันวูบถ้ามันลองไม่ต้องบริกรรมดูให้ดูเฉยๆไปดูว่ามันจะนิ่งอยู่เฉยๆได้หรือเปล่าไม่คิดอะไรได้หรือเปล่าเพราะบางทีจิตสงบแล้วเราไปบริกรรมมันก็จะไม่มันไม่สงบเวลามันสงบมันวูบมันที่มันจะวูบแบบไหนวูบแบบหลับหรือวูบแบบตื่นเท่านั้นเองถ้าวูบแบบตื่นมีความรู้สึกตัวตลอดเวลาพอมันวูบเราก็สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ามันวูบแล้วดูว่ามันจะนิ่งมันจะสงบมันไม่คิดปรุงแต่งหรือเปล่าถ้ามันนิ่งไม่คิดปรุงแต่งก็ใช้สติประคับประคองมันให้มันอยู่ในสภาพนั้นไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้ามันเริ่มคิดปรุงแต่งแล้วเราค่อยมาพุทโธหยุดมันใหม่อีกทีก่อน คำถามจากคุณจันทรามาสุริเยค่ะเวลานั่งสมาธิเพื่อปฏิบัติธรรมพยายามทุกวันแต่จิตก็ยังไม่นิ่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดค่ะจะทำอย่างไรดีคะ ก็ขาดสติไงต้องเจริญสติอยู่บ่อยๆนอกจากเวลาที่มานั่งแล้วต้องเจริญสติตลอดเวลาลืมตาขึ้นมาก็พุทโธเลยหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเลยอย่าส่งใจไปที่ทำงานส่งใจไปอดีตไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันเสมอการจะมีสตินี้จิตจะต้องอยู่ในปัจจุบันเพียงอย่างเดียว คำถามจากคุณปัทมาเลี้ยงสุขสันต์ค่ะม้างกายควรทำเวลาไหนดีคะเพราะตอนนั่งสมาธิไม่ควรคิดนึกอะไรจิตจะได้รวมและตั้งแต่ตื่นนอนให้มีสติอยู่กับพุทโธตลอดเวลาจำเป็นต้องทำไหมคะและจุดประสงค์ทำเพื่ออะไรคะ การม้างกายก็คือการพิจารณากายในสภาพต่างๆร่างกายนี้มีมิติหลายมิติมีทั้งข้างนอกมีทั้งข้างในมีขณะที่หนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวในขณะที่แก่ในขณะที่เจ็บที่ตายการมั่งกายก็คือให้เห็นมิติต่างๆของร่างกายการมั่งกายนี้สามารถทำแทนการบริกรรมพุทโธได้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็แทนที่จะเราจะบริกรรมพุทโธเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ใช้การมั่งกายแทนไปก็ได้หรือถ้าสมาธิของเรายังไม่แน่นหนามั่นคงและเรายังอยากจะฝึกสติไปก่อนแล้วก็เราก็แขวนเรื่องของการมั่งกายไว้ก่อนมาเจริญสติให้มันเข้มแข็งให้มันมีกำลังมากๆก่อนแล้วพอเรามีกำลังมากพอแล้วต่อไปแทนที่จะต้องใช้พุทโธเราก็ใช้การมั่งกายการพิจารณากายแทนพุทโธไปก็ได้ก็จะกลายเป็นปัญญาไป คำถามจากคุณศักยพัฒน์เราหาเรืองชัยยศค่ะจะทำอย่างไรให้คนที่ชอบทำทานหันมาให้ความสำคัญเรื่องของการภาวนาได้ครับ ก็พาเขาไปฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพาไปทำบุญอยู่เรื่อยๆชวนไปรักษาศีลชวนไปภาวนาทุกอย่างก็ต้องมีการเริ่มต้นถ้าตัวเองไม่เริ่มก็อาจจะอาศัยคนอื่นเขาดึงไปก็ได้การอ่านหนังสือก็เป็นการดึงไปอย่างหนึ่งการฟังเทศน์ฟังธรรมก็เป็นการดึงไปแต่ถ้าดึงแล้วไม่ไปก็ช่วยไม่ได้เหมือนกับดึงสุนัขเข้าอาบน้ำถ้ามันไม่ยอมอาบก็ช่วยไม่ได ้คำถามจากคุณแถวนี้เถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ เวลานั่งสมาธิทำไมผมชอบคิดสิ่งที่เป็นอกุศลครับคิดแต่เรื่องในสิ่งที่ไม่ดีพอคิดแล้วมันทำให้ผมนั่งสมาธิไม่ได้และผมก็รู้สึกกลัวต่อสิ่งที่ผมคิดมากครับแต่กลับกันเวลาผมคิดสิ่งที่ไม่ดีแล้วผมไปดูหนังฟังเพลงมันกลับทำให้ผมรู้สึกดีกว่าการนั่งสมาธิใจก็รู้สึกดีแต่นั่นผมไม่คิดว่ามันคือทางหลุดพ้นครับผมควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับ ก็ต้องฝืนความคิดนั้นเวลานั่งสมาธิก็อย่าปล่อยให้มันคิดบังคับให้มันบริกรรมพุทโธไปแทนหรือคิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดถึงอาการ32คิดถึงตายรักแทนความคิดนี้เราต้องบังคับมันถึงจะคิดไปในทางที่เราให้มันคิดได้ถ้าเราไม่บังคับมันก็จะเคยคิดไปในทางที่มันเคยคิดมันเคยคิดไม่ดีมันก็จะคิดไม่ดีไปแต่ถ้าเราดึงมันมาคิดในทางที่ดีดึงมาบ่อยๆคิดบ่อยๆต่อไปมันก็จะคิดไปในทางที่ดีได้เองต้องบังคับการควบคุมจิตใจนี้ต้องบังคับถ้าไม่บังคับเราจะไม่สามารถทำให้เกิดผลสำเร็จขึ้นมาได ้คำถามจากคุณหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขค่ะที่พระอาจารย์ว่าแต่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานนี้มันยังเสื่อมได้อยู่เสื่อมมากเสื่อมน้อยอยู่ที่ขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีนี้มันมีความเสื่อมต่างกันพระโสดาบันนี้ยังเสื่อมมากกว่าพระสกิทาคามีพระสกิทาคามีก็จะมีความเสื่อมมากกว่าพระอนาคามีคือความทุกข์ที่ท่านได้นี้มันจะเสื่อมเพราะมันมีความอยากตัวอื่นเข้ามารบกวนบางตำราบางท่านกล่าวว่าเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานแล้วไม่มีเสื่อมลงไม่เกิน3-9ชาติก็ถึงพระนิพพานไม่แน่ใจขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับ ผู้ใดถ้าได้เข้าสู่อริยธรรมแล้วคือได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วนี่จิตจะไม่เสื่อมลงมาจากขั้นที่ได้เช่นถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่เสื่อมกลับลงมาเป็นปุถุชนผู้ที่ได้ขั้นที่สองเป็นพระสกิทาคามีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระโสดาบันพอได้ขั้นที่สามก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสกิทาคามีจะเป็นพระอนาคามีแล้วพอได้ขั้นที่สี่เป็นพระอรหันต์ก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีอันนี้คือขั้นของพระอริยบุคคล4ขั้นเหมือนขั้นบันไดเวลาขึ้นถึงขั้นไหนแล้วมันจะไม่ลื่นไหลลงมาไม่เหมือนกับขั้นที่มันเป็นสโลปอย่างนี้มันอาจจะไหลลงมาได้แต่นี่มันเป็นขั้นบันไดมันแต่ที่ขั้นเป็นสโลปนี่เป็นขั้นโลกียะเช่นสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมนี่เหมือนสโลปพอขึ้นไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้วมันก็จะลื่นลงมาสู่ชั้นเทพแล้วก็เลื่อนกลับลงมาสู่ชั้นมนุษย์แล้วถ้าประมาททำบาปมันก็จะเลื่อนลงไปสู่เปรตเดรัจฉานนรกต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของระดับโลกียะมันจะเป็นเหมือนสไลเดอร์เหมือนที่เด็กเล่นกันมันจะเลื่อนลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องปีนบันไดขึ้นไปแล้วก็นั่งเลื่อนลงมาเวลาทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมก็เหมือนเดินปีนบันไดขึ้นไปอยู่บนยอดของสไลเดอร์พอนั่งมันปั๊บมันก็ไหลลงมากลับอันนี้เป็นระดับโลกียะระดับทำบุญทำทานรักษาศีลตั้งสมาธิมันจะได้ทำที่ยังไม่ถาวรได้แล้วจะต้องเสื่อมแต่พอเข้าสู่ทำระดับโลกุตระคือระดับปัญญาวิปัสสนานี้มันจะไม่เสื่อมแล้วพอมันได้ขั้นโสดาบันมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแล้วจะติดอยู่ไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากมันก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นสกิทาคามีก็จะติดอยู่ไม่เกิน1 ชาติแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่อนาคามีถ้าเป็นอนาคามีก็จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะเลื่อนขึ้นไปเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปนี่คือขั้นของโลกุตระขั้นของพระอริยบุคคลทั้งหลายได้แล้วไม่เสื่อมแล้วไม่เกิน7 ชาติเป็นอย่างมากเมื่อกี้บอก3 ชาติ6 ชาติ9 ชาตินี้ก็พูดกันแบบไม่ได้ศึกษากันตามตำราท่านบอกพระโสดาบันนี้เหลือพบชาติไม่เกิน7 ชาติพระสกิทาคามีเหลือเพียงชาติเดียว คือชาติของมนุษย์ที่จะต้องกลับมาบำเพ็ญต่อพอเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไปเป็นพรหมแทนแล้วก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขั้นของพรหมได ้คำถามจากคุณธเนศภูมิอรันค่ะผมตั้งสัจจะไว้ว่าจะปฏิบัติสวดมนต์เป็นการภาวนาไว้ในใจจนถึงกำหนดสิ้นปีแต่พอทำไปได้สองสามเดือนมีความรู้สึกอยากเปลี่ยนไปฟังธรรมะของหลวงพ่อโดยไม่กำหนดอะไรนอกจากฟังเสียงแล้วนั่งสมาธิไปด้วยรู้สึกจิตใจเบาสงบเดินปัญญาตามได้บ้างปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าดีกว่ากำหนดบทสวดมนต์แต่ผมมีความกังวลเรื่องเสียการตั้งสัจจะบริกรรมสวดมนต์ผมจึงอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำครับ ก็ทำทั้งสองอย่างก็ได้เนี่ยก็สวดมนต์ไปแล้วก็ฟังเทศน์ฟังธรรมไปก็ไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนคือถ้าเราตั้งสัจจะไว้แล้วเราไม่ควรที่จะเสียสัจจะเพราะมันจะทำให้เราต่อไปโลเลได้จะทำอะไรจะไม่สามารถทำให้สำเร็จได้การมีสัจจะนี้เป็นเหมือนกับการบีบบังคับตัวเราให้ต้องทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำนั่นเองถ้าเราไม่มีตัวบังคับต่อไปเราก็จะตั้งใจทำอะไรไม่ได้ทำแล้วก็จะต้องล้มเหลวดังนั้นถ้าเราได้ตั้งสัจจะแล้วเราจะต้องรักษามันไว้ให้ได้ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเราจะรักษาได้ก็อย่าไปตั้งมันปฏิบัติไปแบบไม่ตั้งก็ได้ขอปฏิบัติไปเรื่อยๆได้มากได้น้อยก็ขอปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่างนี้ยังจะดีกว่าแต่สำหรับคนบางคนมันถ้าตั้งแบบนี้มันก็จะไม่ปฏิบัติเลยอันนี้ก็อยู่แต่ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องใช้วิจารณญาณดูเอาก็แล้วกันว่าอันไหนจะดีอันไหนจะเหมาะแต่ในกรณีนี้ก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างนี่เราก็สวดมนต์ไปตามที่เราตั้งสัจจะไว้แล้วเราก็ฟังเทศน์ฟังธรรมต่อหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วก็ฟังธรรมต่อก็ได ้คำถามจากคุณสมบูรณ์ก้อนหินค่ะนั่งสมาธิแล้วตัวโยกขนลุกอวัยวะส่วนต่างๆสั่นควรตามดูต่อไปเรื่อยๆหรือออกจากสมาธิดีคะ ควรไม่ควรไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ควรภาวนาต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปพุทโธก็พุทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏเพราะมันเป็นทางผ่านของใจที่จะเข้าสู่ความสงบถ้าหยุดมันก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้การภาวนาก็จะถือว่าล้มเหลวไป คำถามจากคุณสุขุมพรมนาค่ะเวลาผมนั่งสมาธิบางครั้งรู้สึกบางครั้งเหมือนตัวจะพองออกตามลมหายใจแต่ยังรู้สึกถึงลมหายใจอยู่นั่งมาถึงตรงนี้แล้วมันไม่ใช่สมาธิใช่ไหมครับผมควรดูอาการแบบนี้ต่อไปไหมครับหรือหยุดนั่งไปก่อนครับ มันก็เหมือนกับคำถามเมื่อกี้เนี่ยก็อย่าหยุดเพียงแต่ว่าอย่าไปสนใจกับอาการต่างๆถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปถ้าใจเข้าสู่ความสงบ คำถามจากผู้อาศัยไม่ใช่เจ้าของค่ะในบทสวดมนต์ที่ว่ามีขันธ์สี่มีขันธ์หนึ่งหมายถึงอะไรและที่ว่าสิ่งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารขอคำตอบสิ่งที่ไม่ใช่สังขารค่ะ คือเป็นเรื่องของคนที่เขาเขียนเขาแต่งเราก็ไม่รู้ใจของคำว่าเขาหมายความว่าอะไรเหมือนกันก็เลยไม่อยากจะไปแปลความหมายถ้าเขาไม่แปลออกมาก็ช่วยไม่ได้ก็ไม่ต้องไปสนใจไม่รู้ก็ไม่เป็นไรของเหล่านี้ขอให้รู้ว่าเวลาเกิดตัณหาขึ้นมาแล้วหยุดมันได้ยังไงก็พอขอให้รู้แค่นี้เนี่ยอาการปฏิบัติทั้งหมดนี้มาอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวเท่านั้นคือหยุดตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่สามคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี้เท่านั้นแหละขอให้หยุดสามตัวนี้แล้วถ้าจะรู้ก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้อสุภะรู้อหาเลปฏิกูลสัญญารู้แค่นี้เราจะสามารถตัดตัณหาต่างๆทั้งหลายให้หมดไปได้ส่วนความรู้อย่างอื่นนี่ก็เป็นความรู้เสริมรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ดีไม่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้รู้อริยสัจสี่เท่านั้นพอรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคและรู้จากวิธีปฏิบัติกิจใน อริยสัจสี่คือทุกข์ต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคต้องเจริญให้มากเท่านี้เองถ้าสามารถปฏิบัติภารกิจทั้งสี่ประการในอริยสัจสี่ได้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็หมดปัญหาแล้วมีใครอยากจะถามอีกไหมจะให้โอกาสถามได้เลยตอนนี้พอหลังจากที่เลิกประชุมปิดไมค์แล้วก็ต้องขออนุญาตไม่ตอบปัญหาอีกต่อไป ครับอาจารย์ครับ อ ย่างบางช่วงวันเย็นๆนะครับผมจะมีอาการเกิดอาการหงุดหงิดแล้วก็จิตมันขุ่นมัวแล้วผมก็น้อมมาดูที่ใจของผมเองจึงเห็นว่าแท้จริงแล้วไอ้ตัวที่จิตทําให้เกิดจิตขุ่นมัวแล้วเกิดความอยากตัวนี้มันคือตัวอยากตัวนี้นี่เองพอรู้ว่าเป็นตัวอยากตัวนี้มันก็เดียวแล้วก็หยุดเลยครับผม รู้ก็แสดงว่ามีปัญญารู้ว่าความหงุดหงิดใจคือความไม่สงบของใจเกิดจากความอยากพอเราหยุดความอยากได้ความสงบกลับมาความหงุดหงิดใจก็หายไปยังให้แก้ปัญหาที่ใจปัญหาทั้งหมดไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ใจของเราที่ไปยุ่งกับเรื่องข้างนอกเองถ้าเราตัดเรื่องความสนใจกับเรื่องข้างนอกได้ใจก็จะสงบอย่าไปอยากให้เรื่องข้างนอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ข้างนอกจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาถ้าเราแก้ไม่ได้เราทำอะไรไม่ได้ก็อย่าไปทำอะไรต้องยอมรับความจริงไปใจก็จะสงบใจก็จะไม่วุ่นวายแต่ถ้าอยากจะแก้แล้วแก้ไม่ได้ก็ยิ่งวุ่นวายใหญ่เนี่ยปัญหาชงใจเราอยู่ที่ความอยากเท่านั้นเองฉันขอให้เราพยายามมองใจอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหาตอนนี้คือเราไม่มองใจกันเราไม่มองข้างนอกกันไปมองลาภยศสรรเสริญไปมองรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันเวลาใจเป็นอะไรก็ไม่มีใครมาดูแลรักษาฉะนั้นเราต้องฝึกสติการฝึกสตินี้ก็เพื่อดึงใจให้กลับมาดูใจนั่นเองพอใจมีสติใจก็จะเห็นเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากแล้วก็จะหยุดความอยากได้มีไหมใครอยากจะถามอะไรก็เปล่าถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ